พอดีเข้าไปก่อนคำว่าโทโมนี่แต่ละคนนี่เฮ้ยกันทั้งนั้นเลยเลยกระตุ้นมันได้รอบนึงรอบ6 โมงถึง2 ทุ่ม ว่ามาย ุงประนอม เป็นเรื่องชั่วโมงเป็นภาษาเดินชั่วโมงไม่ได ้ แต่ถ้าไม่ค่อยได้เดินครึ่งชั่วโมงได ้ได ้วันนี้ไม่คุ้มเท่าไหร่มีบ้างแต่ไม่มาก ในห้องนี้มีอะไรบ้าง มีพัดลมมีทีวีมีบอร์ดมีที่นอน มีหนังสือมีบ้าน วงลวดประตูหน้าต่าง มีโต๊ะมีเก้าอี้มีหนังสือมีแก้วมี มันคล่องขึ้นจริงไหมมันคล่องขึ้นจริงไหมการเห็นมันพูดได้คล่องขึ้นเหมือนกับเดินจงกรมเหมือนกับเราดูพองยุบเหมือนกับเรานั่งเลยเวลาเดินก็ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอมันเหมือนกับเรามันเหมือนกับเราเรียกของนี่แหละฉะนั้น1 ชั่วโมงก็ตามครึ่งชั่วโมงก็ตามเนี่ยไอ้นั่นเป็นแค่เชิงปริมาณจริงๆประโยชน์มันก็ไม่ได้มากจบไปที่มากก็คือว่าขณะที่เราเดินเนี่ยซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเราเห็นอะไรเพราะ1 ชั่วโมงมันอยู่ที่นาฬิกาไม่อยู่ที่เราซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเราเห็นอะไร ความรู ้ ส ึ ก ใช่นั่นคือของจริงนั่นแหละที่ให้ฝึกทั้งหมดโดยอาศัยเวลาเป็นเกณฑ์เพื่อเห็นตรงนี้แหละอันนี้เขาเรียกว่าเห็นหรือไม่เห็นจริงๆหรือไม่เนี่ยตัวเนี้ยฉะนั้นไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่1 ชั่วโมงหรืออยู่ที่ครึ่งชั่วโมงอยู่ที่ว่าทำในชั่วโมงนี้แล้วเราเห็นอะไรเหมือนอยู่ในห้องนี้แล้วเราเห็นอะไรเห็นนะเริ่มใหม ่ห้องปฏิบัตินู่นได้ยินอยู่ไม่เป็นไรได้ยินอยู่พูดเบาๆก็ได้รู้ว่ามันไม่ได้พูดทั้งวันมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะพูดออกเสียงสมัยสงฆ์เราก็เสียงไม่ค่อยมีพูดเบาๆฉันได้ยินไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ส่งต่อวันนี้คอมันแห้งอยู่เพราะไม่ได้พูดทั้งวันจะเป็นอย่างนี้ไม่ชี เห็นทุกเวทนามากมายปวดไปทั่วสารพางกายหัวคอหลังทุกอนุเส้นผมทรมานมาก ใครปวด ถูกต้องปวดปวดที่ไหนลองชี้ดิประมาณประมาณ ประมาณว่า เออตามหลังตามเอว ตามหลังก็เอว ถูกไหมปวดมาจากไหนมีอะไรเป็นที่ตั้ง มีกายเป็นที่ตั้ง กายมาจากใคร พ่อแม่ค่ะ ใครปวด เราปวด ถูกเลยเวลากำหนดใครกำหนด เรากำหนด กำหนดว่าอะไร ปวดหนอปวดหนอปวดหน อน่าจะอยู่น่าจะอยู่ประมาณไหนตอนพูดว่าปวดหนอ เร่งหน่อยปวดปวดปวดปวด ถูกน่ะคำว่าปวดปวดปวดปวดความรู้สึกว่าปวดปวดเนี่ยอยู่ประมาณไหนเนี่ยเนี่ยคำว่าปวดเนี่ยฟอปาวอแหวนดอเด็กเนี่ยที่ตอนกำหนดอยู่เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณไหนอยู่ที่พื้นไหม อย ู่ ที ่พื้นไหม ถูก ไ หม ถูกต้องคำว่าตอนที่อยู่ในห้องปฏิบัติไม่ได้พูดถูกป่ะไม่ได้พูดออกปากจริงไหมแต่น่าอยู่ประมาณไหนดูประเมินที่เขาเกิดก็ได้อยู่ประมาณนี้ยังไหมแล้วเวลาปวดเวลาอาการปวดปวดที่ไหน อาการปวดปวด ปวดที่ชี้ที่ชี้เอาที่ปวดเนี่ยทำไมเวลาพูดปวดมันอยู่ตรงนั้นเวลาปวดจริงทำไมอยู่ข้างหลังมันมีสองที่จริงไหมใช่ไหมมีปวดขาไหม ม ีลองชี้ที่ขาตรงไหนแล้วกำหนดว่า ปวดหัวเข่า ปวดประมาณไหนที่พูดว่าปวดอยู่ประมาณไหน ปวดหัวเข่าว่าปวดปวดปวดปวด แต่นั้นปวดหัวเข่าอยู่ที่หัวเข่าใช่ไหมนี่คืออาการปวดใช่ไหมแต่ว่ากําหนดเนี่ยเสียงกําหนดอยู่ประมาณไหน เสียงกําหนดอยู่ตรงนี ้ลองชี้ดิชี้สองที่ปวดที่นั่นแต่กําหนดที่ไหน กําหนดที ่ น ี่ ค่ะ ใช้สองมือก็ได้เห็นไหมแปลกไหมปวดที่นี่นี่เอาน้ำผสมได้เนี่ยเห็นนะไม่ใช่ลองชี้สองที่เนี่ยมีอาการปวดก่อนหรือพูดก่อน มีอาการปวดก่อน แล้วกำหนดตามใช่ไหม กำหนด ตามทำไมมันไม่อยู่ที่เดียวกัน มันกายส่วนกาย ค่ะ จ ิ ตส่วนจ ิ ต แล้วเวลาปวดใครปวด เราไปปวด ถูกต้องเห็นนะอาการตรงนี้ท่านเรียกว่าอุปาทานหรือตัณหาตัวเดียวกันซึ่งสั่งสมตัวนี้มานานมากมายฉะนั้นการกำหนดตรงนี้ก็เป็นการเจริญมรรคเข้าไปแทนเมื่อใครปวด เราปวด ใช่กำหนดอดทนกำหนดถูกป่ะเพื่อค่อยๆถอดถอนนั้นจะเห็นว่าบางครั้งเหมือนกับฝึกให้ทรมานหรือไม่ใช่เนี่ยปัญญามาอยู่ตรงนี้ในเมื่อเรากำหนดอยู่ตรงนี้อาการปวดอยู่ตรงนี้เกิดก่อนแล้วจึงค่อยกำหนดว่าปวดหนอปวดหนอใช่ไหมมันคนละที่กันหนึ่งนะที่หัวเข่าเนี่ยเขาพูดว่าปวดหนอไหมเขากำหนดว่าปวดหนอไหมที่หัวเข่าที่หัวเข่าเนี่ยที่หัวเข่าเนี่ยหัวเขาเขาเป็นผู้กำหนดว่าปวดหนอ ไ หมใครกำหนด ใจ จริงไหมเรากำหนดขณะที่เรากำหนดใครปวดด้วยใครเจ็บด้วยหัวเขามันบอกว่ามันเจ็บมันไม่ได้พูดมันแค่แสดงอาการถูกปะเขาแค่แสดงอาการแต่คนที่เจ็บคือใคร เรา ถึงต้องกำหนดว่า ปวดหนอ นั่นแหละอาการนี้เขาเรียกว่าเรามีอุปาทานในอะไร ในอาการปวด ร่างกายเราในอาการป วดเวทนุปาทานขันโธเนี่ยอาการฉะนั้นขณะที่เรากำหนดปวดหนอปวดหนอปวดหนอปวดเพื่อถอนสิ่งนี้ออกต่อไปจะเหลือแค่อาการเวทนาแต่เราไม่ปวดเนี่ยเขาเรียกว่าจิตหลุดพ้นพ้นจากเวทนุปาทานขันโธฉะนั้นคนนั่งพอปวดไม่มีทิฏฐิตรงนี้ไม่มีสมาธิที่เป็นสัญญาอยู่นะยากเพราะถ้าไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์อย่างเดียวคือคนไม่ต้องมีความรู้อะไรก็ได้ แต่ขอให้เชื่อฟังครูบาอาจารย์ก็พ้นเหมือนกันแต่ต้องมีความอะไรกับครูบาอาจารย์มากต้องเคารพในครูบาอาจารย์มากเลยคือเขาไม่ต้องเรียนครูบาอาจารย์เขารู้ไงเขาเลยบอกให้ทำอย่างนี้ทำนี้ทำนี้ทำนี้ฉะนั้นจะเห็นว่าบางคนเนี่ยทำกับข้าวไม่เป็นเลยแล้วไม่รู้จักวัตถุดิบด้วยแต่ขอให้ใส่เป็นตามลำดับที่ครูบาอาจารย์เขาสอนก็จะได้กับข้าวมากินเหมือนกันโดยที่เขาไม่ต้องรู้เลยว่าไอ้นี่เขาชื่ออะไรแต่จำได้ว่าหน้าตาเนี่ยต้องใส่ก่อนหน้าตานี้ต้องใส่ที่สองหน้าตานี้ใส่ที่สามจำแค่รูปร่างแต่ไม่ต้องรู้แล้วมันชื่ออะไรก็ได้กับข้าวกินเหมือนกันแล้วไวกว่าคนเรียนอีกไปหาบุคคลประเภทนี้ยากเพราะมันเต็มไปด้วยความสงสัยมันอะไรวะมันอะไรวะจริงไหมนี่มันยากตรงนี้หาบุคคลประเภทนี้ยากจะได้จะสำเร็จอย่างจุลบรรทกมันยากเพราะจุลบรรทกเขาเชื่อพระเจ้าท่านก็เลยสำเร็จทีเดียวสีมากเลยเพราะฉันเชื่อพระเจ้าพระเจ้าทำอะไรก็เป็นไงพระโชหรนังพระโชหรนังพระโชนังทีเดียวสีมากเลยพระเจ้ากลับมาพระเจ้าลงมาเป็นพระอรหันต์แล้วยกตัวอย่างให้ฟังแต่ของเราเนี่ยยังต้องเดินสมาธิ ถี่ก ็คือว่าพระโชนังคือว่าหมายความว่าหมายความว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันแปลก่อนระโชหรนังระโชหรนังระโชหรนังระโชหรนังแปลว่ามันความติดชึ่งเป็นโทษความติดชึ่งเป็นโทษความติดชึ่งเป็นโทษ พ่อแปลง่ายดีไม่อยากรู้แปลยาก ก็เลยเห็นโทษเห็นโทษมันรู้เลย อย่ารู้ตรงประเด็นเลยเกิน นะคือให้จะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พูดไปเรียนเขาคือของเขาเนี่ยมันพวกค่อยว่ากันนั่นของไม่ชีจะเห็นไม่ว่าเป็นไงระหว่างอาการที่ปวดถูกป่ะมันปวดที่เข่าจริงไหมมันปวดที่เอวมันเป็นเวทนาที่อยู่คู่กายอยู่แล้วนี่ใช่เรื่องแปลกฉะนั้นการฝึกทั้งหมดเนี่ยให้เจ็บที่กายแต่ไม่เจ็บที่ใจเนี่ยเป้าหมายที่พระเจ้าวางเอาไว้ฉะนั้นพระเจ้าท่านป่วยทางกายท่านก็มีเวทนาจริงไหมเราก็รู้จริงไหมแต่ท่านพูดชัดเจนว่าแต่ไม่ทำให้ใจตถาคตหวั่นไหวเนี่ยที่เราฝึกกันอยู่ตอนนี้ฉะนั้นถ้าเรานั่งแล้วเราสามารถกำหนดได้ว่าเออปวดหนอปวดหนอเจ็บหนอเจ็บหนอปวดเจ็บเจ็บด้วยอาการที่ปกติไม่มีอาการเกร็งของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งปวดเจ็บเจ็บทั้งก็ปวดเจ็บปวดเราจะรู้เลยว่าเมื่ออาการตรงนี้มันเขามีนะแต่ว่าเราไม่ปวดนะนั่นคือการเตรียมตัวตายที่ดีที่สุดเลยเราจะรู้แล้วว่าวันที่กายนี้มันกำลังจะแตกนั่นแหละเราจะรู้แล้วว่าภพภูมิที่จะไปเดรัจฉานไม่ไปเด็ดขาดเพราะเราถอนอะไรแล้วเราถอนเวทนาออกจากจิตจะไม่ไปเด็ดขาดไม่ต้องให้ใครมาพยองอยากไม่ให้ไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์เราหรือไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์เราหรือเราไม่จำเป็นต้องเชื่อใครเลยเพราะปรากฏการณ์นี้เมื่อเราปฏิบัติใครเป็นผู้เห็นใช่แล้วไม่มีใครสามารถพยากรณ์เราได้ด้วยฉันก็ไม่สามารถพยากรณ์คุณยายประนอมได้ถึงให้ส่งมานะคุณยายประนอมจะรู้ตัวเองทำไม่ได้ไม่ใช่วิสัยของพระสาวกแม้แต่พระสารีบุตรก็พยากรณ์ไม่ได้นี่คือชัดเจนเลยเฉพาะตัวฉันเขาบอกแค่วิธีการถูกปะแล้วมาสอบเนี่ยเพื่อเอามาเทียบเขาจะบอกวิธีการให้วิธีการเท่านั้นบอกได้แต่วิธีการนี่หลุดพ้นแล้วนี่ไม่ได้คุณอย่าไปนอมกินข้าวทีเองทีละคำทีละคำทีละคำพอกินไม่ได้ครบ5คำอ้าวคุณอย่าไปนอมอิ่มแล้วนี่เจ้าตัวว่าไง ย ัง ไม่อิ่มเลย ใช่ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ฉะนั้นเขาจะบอกว่าคุณอย่าไปนอมก๋วยเตี๋ยวชามนึงนะพอกินเสร็จ คุณจะไปนอนขนมอีกถ้วยหนึ่งนะเขาบอกได้แค่นี้อิ่มไม่อิ่มขึ้นอยู่กับใครแต่ฉันมีที่ค่อยบอกอยู่อีกนี่อีกคำหนึ่งนะโอ้ยไม่ไหวแล้วฉันอิ่มแล้วจริงไหมเห็นไหมคุณยายเราเป็นผู้พูดฉันเป็นแค่ผู้บอกวิธีการบอกเพียงทางฉันไม่ชี้เห็นไหมระหว่างปวดปวดที่ไหน ปวดที่หล ังหลังจริงไหมและใครกำหนด เรากำหนด ถูกต้องมันเป็นคนละส่วนกันไหม คนละส่วน ถูกไหมแล้วใครกำหนดเรากำหนดใช่ไหม เรากำหนด ใครเจ็บใช่ไหม เราเ จ็บมีสองส่วนถูกไหม ม ี สองส่วน ฉันเรากำหนดเรากำลังเป็นสติเราเจ็บนี่คือจิตซึ่งเป็นตัณหาไว้ตั้งแต่อดีตเนี่ยนะเรากำลังจะทำปัจจุบันนะคือการกำหนดเจ็บน้อเจ็บน้อเจ็บน้อเจ็บน้อฉะนั้นความเจ็บเนี่ยเขาส่งมาใช่ไหมเขาส่งจากหลังมาจริงไหมมาหาเราซึ่งอยู่ในหัวตัวนี้มันจำว่าใครเจ็บไว ้ นั่นแหละเราถึงกำหนดไงเพื่อเปลี่ยนความจำเสียใหม่ว่าแท้ที่จริงแล้วเจ็บมันอยู่ที่ไหน ที่กาย นั่นแหละจนกว่าจะเปลี่ยนได้หมดไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาถึงว่าผมปฏิบัติ3วันปฏิบัติ7วันปฏิบัติ9วันไม่เกี่ยวกับการเวลาเกี่ยวกับอะไรขึ้นอยู่กับการอะไรขึ้นอยู่กับการกำหนดจึงบอกอย่าขี้เกียจกำหนดอย่าขี้เหนียวกำหนด1กำหนดเท่ากับ1มรรค1ผลไม่ใช่นะที่เล็กๆๆๆๆๆๆๆๆๆสะสมไปจริงไหม ทำไมเวลาอย ู่ ห ้ องปฏ ิ บ ั ติจำคำน ี ้ไม่เคยได้เลยอย่าขี้เกียจกำหนดอย่าขี้เหนียวคำกำหนดทำไมเวลาอยู่ในนั้นจำไม่ได้เลยหลวงพ่อ เพราะว่ามันมีที่หมายมันมีเป้าหมายที่จำไม่ได้มันมีเป้าหมายจริงนะมันมีคุณแหม่มคุณมอมคุณซีต้าเป็นเป้าหมายมันจะจำไม่ได้เด็ดขาดถ้าคนนึกถึงแหม่มมอมปั๊บนี่มันรู้ทันทีว่าเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ไปไม่ไปไม่ไปใช่ไหมแม่ชีมันจะไม่ไป คือมันจะไปแหละแต ่ เขาไม่ปวดมากมาคิดถึงบ้านจัง ถูก อีกตั้ง5วัน เลยถามว่าเวลาเจ็บเจ็บที่ไหน เจ็บที่ขา ใช่ไหมแม่ชีเจ็บที่ไหน ที ่เอวอันนี้พระพุทธองค์ท่านว่าโทษเห็นนะเราอยู่กับโทษแล้วเรายังไม่เห็นว่าเป็นอะไร ย ัง เห็นว่าเป็นโทษ ใช่ถูกป่ะนี่ฉะนั้นนั่งเนี่ยเพื่อเห็นว่ามันเป็นโทษเขาเรียกกำหนดรู้เพื่อเห็นว่าเขาเป็นโทษ เวลาที่มันปวดมากๆนะหลวงพ่อมันบางทีมันเหมือนเลือนๆกำหนดไม่ถูก มันไม่ได้เลือนหรอกจริงๆอ่ะมันเป็นความจาง ประมาณน ั้ น ทีนี้การกำหนดเนี่ยมันจะกำหนดแบบจางๆถูกอาการนี้ถูกฉะนั้นอาการเป็นยังไงจางๆก็จางๆเลือนก็เลือนๆมีหน้าที่แค่กำหนดไม่ใช่ว่าจะต้องกำหนดให้มันชัดๆสม่ำเสมอไม่จำเป็นเป็นอย่างไรให้เป็นอย่างนั้นหน้าที่เราคือหน้าที่กำหนดเพื่อเปลี่ยน เลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราหมดแรงแล้วเหรอกำหนดไม่ได้เหรอ มันก็เลยทำให้กำลังสมาธิตกเลยเพราะเราลงหมดแรงเลยเพราะเราเข้าไปพิจารณาและคิดหน้าที่กำหนดอย่างเดียวปวดก็ปวดเนาะปวดเฮ้ยเราหมดแรงเลยเนี่ยปวดแรงปั๊บล่วงเลย มันเหมือนคนขึ้นกำลังขึ้นเสาอยู่อ่ะมันเลยปั๊บล่วงเลยนะขึ้นไปได้ 80% ล่วงตกมา 60% ก็เริ่มใหม่อีกฉะนั้นคนเราว่าทำไปพิจารณาไปทำไปหยุดหยุดทำไปพิจารณาไปทำไปพิจารณาไปนะหน้าที่ไม่ต้องเลยก็ปวดปวดปวดปวดเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บอย่าตรงนี้ต้องให้ต่อเนื่องตลอดถ้าคิดก็คิดหนอคิดหนอคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดพองพองพองต้องพยายามเสมอว่าไม่ให้มีการเข้าไปพิจารณามากอาจจะนิดหน่อยไม่เป็นไรถูกปะให้รู้กำลังเอาไว้เฮ้ยนี่เราแย่เลยนะเราแย่นะมันพิ่งพุ่งมาที่ไหนหมดมันพุ่งมาที่ตัณหาหมดเพราะเวลาแย่ใครแย่กายแย่ยังไหมก็กายเป็นของใครนั่นแหละมันตกมาที่ตัณหาหมดเลยกำลังเจริญสติปั๊บมันสวิตช์ไปที่ตัณหาอีกเธอต้องเข้าใจนะว่าเราเนี่ยมันเหมือนสวิตช์ไฟไม่ปิดก็เปิด จริงไหมขณะที่เรากำหนดอยู่มันก็เหมือนกับมันเปิดถูกไหมคือมันสว่างอยู่ถูกไหมมันเปิดพอเราคิดปั๊บมันไปปิดเลยไอ้นี่แหละเป็นกำลังขึ้นถูกปะล่วงเลยนะ ม ัน ก็เลยโอ้ไม่ไหวแล้ว ถูกมันจะเข้ามารับรองเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วถูกปะทีนี้พอล่วงมาลกมันพอล่วงปั๊บมันจะเป็นไงมันจะมีตรงนี้เป็นมาตรฐานอยู่ใช่ไหมจะมาล่วงแล้วเอ้ยเป็นยังไงว่ามันเราไม่ไหวเลยเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าแต่ตรงเนี้ยพอล่วงไปปั๊บเป็นไงมันเข้ามาสู่ระดับของเดรัจฉานภูมิก็คือคุณแหม่มก็รออยู่มันพ้นตรงนี้ไงถูกป่ะเพราะนี่คือภูมิยังไหมมันมีภูมิมันมีชั้นอยู่พอมาตรงนี้ป้าเป็นไงก็จิตลองหลกยังไหมเอ้ยเป็นไรวะโอ้ไม่ไหวเว้ยกลับบ้านดีกว่าเว้ยเฮ้ยเอานี้วะตกมาเป็นไงเนี่ยใต้ภูมินี้แหละเออโอเคตรงนี้ดีกว่าเนาะเออเป็นเดชานภูมิเราต้องกำหนดให้ปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะมันขึ้นเลยนะมันขึ้นไปปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะมันหนีภูมินี้หนีภูมิที่เป็นภูมิเดชานนี่ลักษณะของเขาทำอย่างนี้มันถึงจะมีเป้าหมายใช่ไหมคุณยาประนอมเออเฮ้ยเออเฮ้ยเออเฮ้ยไม่ทีนะทางนั้นคนละที่จริงไหมฉะนั้นขณะที่กำหนดด้วยเรากำหนดใช่ไหมแล้วใครปวดแหมมันมีสองอยู่จริงไหมฉะนั้นเราต้องมีหน้าที ่กำ หนดรู้ใช่ไหมกำหนดรู้เพื่อเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนว่าใครเจ็บให้เป็นกำหนดให้หมดจริงไหมนั่นแหละเป้าหมายอยู่ตรงนั้นแสดงว่าเราเจ็บดีไม่ดี ด ี ค่ะ ดีพอจะได้ทำอะไรเขาก ำหนดรู้ค่ะ เพื่อเปลี่ยนเขาจริงไหม ค่ะ นั่นแหละต่อไปมีอะไรอีกไหม ไม ่ มีค ่ ะ มีมากไม่ได้กันบ้านเยอะ อดทน อดทนครับแล้วนั่งได้เท่าไหร่แล้ว เมื่อเช้านี้ก็ได้ชั่วโมงเดินได้ชั่วโมงค่ะแต่ตอนบ่ายเยอะขึ้นเยอะ ไอ้ถ้ามันตกไปเยอะจัง ตกค่ะ ไม่ตกตั้ง45เวลาตกก็ไม่ตกมากนะตกก็15นาทีเท่านั้นเอง ตกเยอะช่วงบ ่ าย บ่ายแล้วบ่ายเดิน เด ิน ครึ่งนึงนั่งครึ่งนึง ว่าน่าจะมีปูความร้อนนะคะแบบว่าร้อนพอร้อนแล้วไม่เอาแล ้ ว ร้อนไม่กำหนดนะร้อนหนอร้อนหนอร้อนหนอ มันหงุดหงิดมันขึ้นมาฟังร้อนมันขึ้นมาที่หัว ที่หัว ร้อนมาต้องพัก ทีตอนบ่ายจริงๆกับตอนบ่ายกำลังดีนะตอนบ่ายกำลังดีปกติได้ก็ได้ส่วนใหญ่ได้ตอนบ่ายหมด ได้ตอนเช้าค ่ ะ ได้ตอนเช้าตอนเช้าก็เอาตั้งตีสามดีไหมแล้วบ่ายก็ แล้วแต่จะกระลุมนะคะ สาราไปตลอดอยู่แล้วค่ะ ไม่เป็นไร ตอนบ่ายก ็ เปล ี่ ยนที่นั่งที่เดินไปมั่วหมดเลย อยู่ไม่ติดแล้วใช่ไหมอ ย ู่ ไม่ติด ไม่เป็นไร ลา บ ไปทั่ว ก่อนนี้แบบว่าออกนอกศาลาก็เลยบอกว่าที่ไปไม่ได้ปัญหา อาจารย์แม่ดูเลยนะ นี่เลยลากในศาลาแทน ในศาลาแต่ก่อนที่อยู่อาการมันยังอยู่รอบๆนอกอาจารย์แม่บอกว่ามันเลท แบบว่าให้มีวินัยอยู่ในนี ้เลยลากบอกอยู่ในศาลาตรงไหนก็ได้ที่มันทำให้ได้ตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่ง จริงๆถ้าเขาทำได้ตามเกณฑ์นะจะไหม ไม่น้อยจะครึ่งชั่วโมง เปล่าถ้าทำได้ตามเกณฑ์ถ้ามีอะไรวินัยดีอะไรดีนะดูก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันโยมประนอมต่อ เดินเนี่ยได้ชั่วโมงห้าชั่วโมงฝ่าไปบ้างก็ยังเดินได้แต่เวลานั่งสิลมขึ้นเท้าอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาปวดออกมาเนี่ยถ้าทนเนี่ยมันก็จะพอทนได้มีปัญหาน้ำมูกไหลน้ำตาไหลต้องเปลี่ยนท่าม ันหาวหาวเช้าหรือหาวบ่าย ทุกเวลา เ มื่อนี้ยังเป ็นหาวปะหาวหนอหาวหนอหาวหนอเวลาหาวมีวิธีว่าจะหาวปั๊บเนี่ยกัดฟันไหมไม่จะมันจะหาวจริงไหมกัดฟันไหมหาวหนอหาวหนอกัดฟันไหมฉันก็เป็นฉันก็มีอยู่เวลาหาวปะหาวหนอหาวหนอหาวบางทีก็ง่วงคือคำคิดกำหนดอยากขี้เหนียวถ้ามันง่วงเนี่ยต้องแรงๆในใจต้องง่วง ระตุ้นอย่างง่วงเนาะง่วงเนาะไม่อยู ่ง่วงง่วงมากมากแต่ว่าปวดก็ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นต้องลืมตาบ้างแล้วก็ยิ้มชั่ว เราต้องอัดแรงๆงูงูงูงูงูเพราะเราต้องการกระตุ้นถูกไหมต้องการกระตุ้นอะไรใช่ฉะนั้นมันจะทำให้เราไม่ฟอต้องกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นต้องกระตุ้นมากๆคนแก่ที่สมองฟอเพราะว่ามันมีแต่การคิดมันถึงร้อนไงคิดลูกหลานคิดสมบัติคิดสารพัดคิดไปหมดเลยเนี่ยมันถึงเป็นสมองฟอแต่การกำหนดเป็นการกระตุ้นหมดจริงไหมกระตุ้นทุกหนอไม่เห็นนะยกยกยกยกยกยกยังหยิบหยิบหยิบกระตุ้นตลอดมันไม่มีเรื่องสมบัติมันไม่มีเรื่องลูกหลานแต่พอกลับบ้าน ก็กลับบ้านมีแต่ว่าต้องมีเวลาทำ รู้สึกว่ากระปี้กระเปร่าขึ้นไหมใช่รู้สึกว่าหัวมันโปร่งขึ้นไหมจริงไหม ไม่ค่อยไม่งั้นแล้วก็คนจะคิดแล้วก็มานั่งน้ำตาไหลอยู่งั้นเนี่ย เออใช่ไหม ไม่ค่อยคิดถ้ามันมีอะไรเข้ามาเราก ็ เอามาหนอหนอซะ ช่วงที่ได้เห็นโทษได้ยังเห็นโทษของอะไรยัง 1. สมบัติ 2. ลูกหลาน ลูกหลานก็ไม่ห่วงมากคือที่เป็นห่วงมากๆตัวเนี้ยคนบ้านกับแม่ถ้าเขาป่วยแล้วเราต้องอยู่ตอนนี้เขาไม่ป่วยเราก็ไปได้รีบไปก่อนนะ ถูกรีบมากระตุ้นตัวเองก่อนเพราะทางนี้ทางเดียวที่ช่วยเราได้ใช่ไหมหน้าที่เราก็ทำเหมือนเดิมถูกไหมแต่เราต้องมีวิธีการของเราเนี่ยคือกุศลเราไปไหนเราไปด้วยกุศลก็คือการกำหนดนี่คือกุศลของเราไม่ชี้ว่าไง มันไม่มีเวลาอะไรจะไปคิดข้างนอกแล้วค่ะอาจารย ์ มันกำจัดอยู่กับตัวเองนี่มันจะแย่เลย ค่ะอ้าวมันก ็ลูกหลานนี่มีเวลาไปคิดถึงมันหรอก มีลูกไหม มีค ่ ะ แล้วที่แล้วมา ที่แล้วมาคิดแต่เวลานี้ไม่มีอารมณ์จะไปคิดถึงอะไรแล้วอาจารย ์ กำจัดอยู่ในตัวนี่ก็ไม่ไหวนะ แต่ถ้าออกจากฉันไปละ ก็ไม่ค่อยคิดละค่ะเดี๋ยวนี ้ถูกต้องลองห่างครูบาอาจารย์สักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยถึงก็กลับเหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้ที่อยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมีกติกาอยู่คือต้องมีศีลอยู่ลำพังเราต้องออกข้างนอกมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับชุดเลยชุดเนี่ยไม่ได้ช่วยเราเลยรู้ป่ะห่มผ้าเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยรู้ป่ะเพราะว่าตัณหาจิตที่ประกอบด้วยตัณหายังเป็นไงอยู่ยังเต็มภูมิอยู่เลยไอ้ที่ยอมเอาออกเพราะอะไรโยมประนอมที่ยอมเอาออกเพราะอะไร มันอยู่ในที่จำกัดแบบนี ้ดูที่เอาออกเพราะอะไรไม่มีชั้นน่ะเธอไม่ออกหรอกไม่มีเราก็ต้องมาสอบใช่ไหมคนปฏิบัติที่ไม่เจริญเพราะว่าไม่ได้มาหาครูบาอาจารย์ไม่ได้สอบอยู่เขาสอบก็ต้องเป็นไงไม่พูดก็ไม่ได้พูดไม่จริงก็ไม่ได้เพราะเขารู้หมดจริงไหมนี่ไม่พูดไม่จริงเนี่ยพูดไม่ใช่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีทางออกปฏิบัติก็ไม่ได้ให้ปฏิบัติเองไม่ทำไม่เถอะเป็นไปไม่ได้มันเหมือนขึ้นเสาน้ำมันเนี่ยโดยเป็น3เมตรเป็นไงเสาน้ำมันสูง6เมตรขึ้นไปได้2เมตรเป็นไงปล่อยก็ร่วงปล่อยก็ร่วงจนครูต้องถือไม้อยู่จริงไหมจริงไหมในความจริงเป็นอย่างนั้น เหมือนถามไปแล้วเลยไม่ใช่เหมือนถามเหมือนบอกไปแล้วเลยหลวงพ่อ ก็ที่บอกเมื่อกี้นั่นแหละแล้วก็เล็กก็ไปสรุปเอาเพราะว่าเรา แต่วันนี้กำหนดได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเวทนามันเยอะ ถามเสียดีว่าหลวงพ่อทำไมเวทนามันเยอะถามดิ ทำไมวันนี้เวทนามันเยอะ จริงๆเวทนาเนี่ย นั่งแค่10นาทีก็มาแล้วอ่ะ เวทนามามากเนี่ย เพราะอะไรโยมประนมไม่ขี่เวทนาเยอะเพราะอะไร กรรมเยอะ ไปเรื่อยมันมีจิตที่เป็นตัณหาถูกไหมที่ทำมาตั้งแต่เดิมๆอันนี้เป็นฐานรองอยู่เก็บอยู่ในไหน สมองเราพูดทุกวันก็ลืมทุกวัน กับขณะนี้เรากำลังกำหนดเป็นจิตสติถูกไหมให้เราเป็นสติฉะนั้นอาการที่เกิดทางขานี่ก็เป็นเวทนาเราก็เลยไปโทษเอาเวทนามันเยอะจริงๆอ่ะใครเจ็บใช่แต่เราบอกเวทนาเป็นไง แรง ถามว่าถ้าเราไม่เจ็บเวทนามันจะเยอะไหม ไม ่ เยอะ ใช่มันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับเวทนาไหม ไม่เกี่ยว มันไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวกับใครเจ็บ เราเจ็บ ฉะนั้นที่เราเจ็บทั้งหมดเนี่ยเพราะเรายึดกายเนี่ยเป็นของเราอย่างแรงกล้า ใช่ ใช่ไหมมันก็เป็นคำตอบให้เล็กได้ชัดเจนว่าที่เล็กเจ็บทั้งหมดเนี่ยมันเจ็บอยู่ในไหนเจ็บอยู่ในไหน เจ็บอยู่ในกาย มันเจ็บอยู่ ในห ั วในความคิดเนี่ย เพราะเราไปอะไรมันมาก มันเสียดาย เออ เอาไว ้มันยึดมานานมากเลยเช่นเมื่อก่อนตื่นเช้ามาเป็นไงตื่นเช้ามาใช่ไหมเนี่ยหนึ่งในหน้าที่มีการยึดมันจะยึดไว้นี่ใช่ไหมพอร่างกายเป็นอะไรปั๊บมันเป็นไงมากมันเจ็บมากเพราะเรายึดอะไรไว้มาก ยึดกายไว้มาก ใช่ ท ุ กส่วน ค ุ ณพ่อถามหน่อยค่ะแล้วที่เขาบอกว่าคนเราเกิดทุกเวทนาต่างๆเนี่ยไปโทษกรรมโทษเวรเนี่ยมันใช่ไหมคะไปโทษเรื่องของกรรมของเวรเนี่ยทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปลดน้ำมนต์ออกมั่งอะไรมั่งประมาณเนี่ยมันใช่ไหมคะ ไม่ขี่เป็นคนแข็งแรงทำแบบแข็งแรงได้ตะปูตามมือซ้ายมือขวาม ือซ้ายค่ะ เอามือขวาที่ว่างมาเนี่ยมือซ้ายเนี่ยมือขวานะที่ว่างๆแล้วทำนี้มือขวานะตะปูตามมือซ้ายมือขวาม ือ ซ้ายนั่นใช่มือขวาเออมือขวานะเออลองเคาะดู เจ็บค ่ะใครเจ็บ เราเจ็บค ่ะใครทำ เราทำ แล้วรดน้ำมนต์หายไหม ไม่หาย เหตุอยู่ที่ใคร เหตุที่เรา แก้ที่ใคร แก้ที่เรา ไปยกออกมาสิก็จบ แล้วทำไม ค ือเขาถึงได้ไปพูดถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมกัน แล้วจะไปพูดถึงเขาทำไมเอาของจริงเนี่ย มัน ก็ ค ือ เน ี่ ย เข้าใจก็ไม่เป็นไรเราเอาความจริงเลยของฉันเนี่ยถ้าไม่จริงฉันกวาดบนโต๊ะเลยฉันเอาความจริงเลยทุกวันนี้ทำไมฉันต้องเดินตามพระสูตรจริงไหมคือที่แล้วมาทั้งหมดเนี่ยบางทีมันไม่ไหวเพราะว่ามันเยอะจัดเหมือนกับใครเหมือนกับสุภัททะพระเจ้ารอสุภัททะเนี่ยท่านเลยไม่ปรินิพพานสักทีแต่ไม่มีใครรู้เลยคิดดูนะพระอนุรุทธะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านทิพจักษุก็อยู่จริงไหมก็อยู่จริงไหมแต่ทำไมท่านไม่รู้หรือว่าพระเจ้าทำไมไม่ปรินิพพานสักทีต้องการบอกพวกเราว่าขนาดพระอรหันต์ระดับเอกทัคคะทั้งนั้นเลยยังไม่รู้เรื่องนี้เลยใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่วิสัยภาษาของภาษาวกเป็นวิสัยของพระสัพพัญญุตญาณเท่านั้นเออว่าทำไมพระเจ้าไม่ปรินิพพานสักทีถูกปะก็เป็นตั้งคืนหนึ่งถูกปะท่านก็เป็นอยู่เรื่อยใส่ยาเสียได้พูดไปเรื่อยใครเข้าใจไหมมีใครสงสัยอะไรไหมอยากจะถามตถาคตไหมท่านรอสุภัททะแต่ไม่มีใครรู้เลยขนาดว่ามีทิพย์ประจักษ์สูตรถูกปะเพราะท่านเป็นทิพย์เดียวต้องไม่รู้เลยจนสุภัททะมาก็วีก็ว่าใครจะรู้ผ่านไม่รู้ทั้งนั้นแหละช่วยสอนหน่อยสมณโคดมศาสดาองค์นั้นว่าอย่างนั้นศาสดาองค์นี้ว่าอย่างนี้ศาสดาโน้นว่าอย่างนี้ฉะนั้นช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยว่าของใครมันถูกกันแน่พุทธเจ้าบอกว่าอย่าเลยสุภัททะสมณะทั้ง4คือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลมีอยู่ในอริยมรรคมีองค์8เท่านั้นไม่มีอยู่ในที่อื่นเนี่ยแสดงธรรมแค่เนี่ยให้ไปบวชเลยแล้วท่านรออีกนะรอสุภัททะปฏิบัติ สุปันธะเสด็จพระอรหันต์แล้วอ่ะท่านุทะยังไม่รู้เลยจนสุปันธะสำเร็จพระอรหันต์แล้วท่านจึงถามครั้งสุดท้ายดูไหมแล้วเรียกพระอนุนมาพระอนุนไปร้องไห้อยู่อนุนไปไหนอนุนไปไหนแล้วมาพูดพระอนุนแล้วก็พูดครั้งสุดท้ายว่าต่อไปอนุนอย่าเลยนะเธออย่าเสียใจไปเลยต่อไปที่นี้ก็ได้ดีใจเพราะใครพยากรณ์เมื่อพระเจ้าพยากรณ์แล้วทุกคนทุกอย่างจะไปยิงตามนั้นดูเอ้ยเราเสด็จพระอรหันต์แน่นอนเลยต้องพยากรณ์ได้จึงตัดด้วยคำสุดท้ายถูกไหมพิจูทั้งหลายสังขารทั้งหลายตัวนี้ไม่เที่ยงถูกไหมเธออย่าประมาทนั่นเป็นพระวจนะสุดท้ายจากนั้นไม่ตัดอะไรอีกเลยจึงเข้าสู่สมาธิและปรินิพพานนี่เทียบให้แม่ชีฟังว่าเป็นไง แสดงว่าเหตุที่เกิดนี้เกิดจากกายสังขารเขาจะเป็นของเขาไปตามเหตุตามผล ถูกต ้องเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ ถูกต้อง เราก็ต้องมากำหนดรู้ว่าปวดน้อยเจ็บน้อยให้ม ัน จางไป ให้ถอน ให้ถอนออกไป ถอนเข้ามาอยู่ที่ไหน สมอง เอกคตาจิตไงถอนขึ้นมาเอกคตาจิตอยู่ที่นี่อยู่ที่กำหนดจริงไหมนั่นแหละเรากำลังฝึกเอกคตาจิตมีสติอันบริสุทธิ์ถูกปะนี่ไปดูได้ในคำสวดธรรมจักรในจตุตฌานใช่ไหมมีสติอันบริสุทธิ์ไม่ทุกข์ไม่สุขจริงไหมเนี่ยที่เรากำหนดอยู่เนี่ยแต่ตอนนี้มันยังเป็นไงอยู่เพราะมันกำลังถอนถอนไงต้องถอนแล้วเราบอกว่านี่เป็นอะไรเป็นกรรมพ่ออดีตไปทำอะไรไว้ ทำนู่นทำนี่ต่างๆแล้วนะแต่เดี๋ยววาง ไม่ใช่พ่อเราไปใส่ความอยากในอะไรไว้ใช่อย่างนี้แหละเขาที่เรียกว่ากรรมอย่ามาถกตัวฉันนะเห็นนะนี่ทั้งนั้นเลยมันบันทึกหมดเลยนี่อยากจะเขียนให้มันกันแหละแต่เวลาไม่พอแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันที่พูดเนี่ยที่ฉันเขียนให้ทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นคนละหน่วยกันคือจิตซึ่งจำเอาไว้คือเราเนี่ยเรานึกถึงจอบอะเรานึกถึงจอบสัก10ด้ามนะจอบนี่มันควรจะอยู่ในถ้าเมื่อใช้เสร็จควรอยู่ที่ไหนอยู่ในที่เก็บนี่คลังใช่ไหมบอกว่าล่ะเราเอาจอบตัวเนี้ยมาตั้งไว้เรียงเอาไว้เนี่ย10จอบแล้วหงายปากมันขึ้นยังไหมด้ามก็อยู่นู่นถูกไหมเราเอาจอบในคลังมาตั้งถูกไหมเอาปากขึ้นแล้วด้ามอยู่นู่นวาง10อันเสร็จแล้วเราเดินเหยียบแล้วด้ามมันมา ต ี ห ั ว แล้วใครทำเราเป็นผู้เอามาวางถูกปะเมื่อวางแล้วจอบพร้อมจะทำไงใช่นี่เพราะกรรมได้ทำเอาไว้คือการกระทำนี้ได้กระทำเอาไว้ถ้าเราเก็บจอบทั้งหมดไว้ที่คลังล่ะเทียบเคียงกันเหมือนกับครั้งหนึ่งที่เรานั่งอยู่ก็เราต้องยอมรับว่านั่นคือสิ่งที่เราไม่รู้ตั้งแต่เด็กจริงไหมต้องถูกแล้วเราไม่เคยรู้เลยเราไม่เคยรู้ว่าเราเป็นใครแม่ชีเราไม่เคยรู้ว่าเราเป็นใครไม่ยอมไปนอมเราไม่เคยรู้ว่าเราเป็นใครเล็กเราไม่เคยรู้เราเป็นใคร เราเป็นกำหนด เราไม่เคยรู้เราเป็นกำหนดพอเราไม่รู้เราเป็นกำหนดจริงไหมเพราะเราไม่ได้สุขฝึกมาจริงไหมเราก็ไม่รู้เราว่าใครเป็นเราเออนี่เห็นไหมมันเราก็เลยเป็นตัณหาใช่ไหมเราก็เลยอยาก ครอบครอง นี่เลยนี่พอเราอยากครอบครองปั๊บเราเนี่ยผลิตความอยากใส่เข้าไปในจิตรู้ใส่เข้าไปในอาการรู้ถูกไหมอาการรู้เนี่ยไปเป็นจิตถูกไหมเราเนี่ยใส่ความอยากเข้าไปพอเล็กก็จิ้มหน้าลองจิ้มก่อนใครรู้เห็นนะเพราะรู้มันไปใส่ความเป็นเราไว้รู้ใส่ความรู้สึกก็เป็นเราความรู้สึกก็เป็นเราเนี่ยแหละถูกเรียกชื่อว่าตัณหาไม่ทีนิ้วจิ้มหน้านี้ใครรู้ใช่เพราะรู้เนี่ยถูกใส่ความรู้สึกว่าเราไว้แล้วแล้วใครเป็นคนปรุง สมองเราสมองเป็นคนปรุง เราเป็นคนปรุงจากสมองจริงไหม ไปปรุงความรู้สึกว่าเราปรุงความรู้สึกว่าเป็นเรามันคนละตัวกันนะเราปรุงความรู้สึกว่าเป็นเราไอ้ความรู้สึกว่าเป็นเรามันก็เลยไปจำอยู่ในจิตรู้ไม่เกี่ยวกับเราเลยเห็นนะสุดท้ายไอ้จิตรู้ตัวนั้นก็เป็นไงนั่งอยู่นี่ใครนั่งเขาก็ส่งผลว่าใครนั่งอย่างนี้เพราะเราไปผสมไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเราเอาความรู้สึกของเราเนี่ยไปผสมไว้ในรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วใช่เพราะเราไม่รู้จริงหรือเปล่าถ้าเรากำหนดเป็นเด็กก็จบจริงไหมทุกวันนี้เราต้องมากำหนดมันเลยมีสองอาการถูกไหมคือรองกำหนดกับเราอะไรใช่นี่เห็นนะฉะนั้นมันก็เลยเกิดว่าเรากำหนดกับเรารู้เยอะท่านรู้อะไรหมดเลยทั้งกายเห็นนะทีนี้เรากำลังเปลี่ยนเข้าใจไหมจากจิตซึ่งมันจำความรู้สึกว่าเราต้องเอาใหม่ว่าใส่ว่าจิตนี้เป็นจิตกำหนดเพราะเราใส่กำหนดเข้าไปจริงไหมกำหนดว่านี่คืออะไรคืออะไรอย่างเช่นเราปวดก็กลายเป็นว่ารู้ปวดอย่างเดียวไม่มีเราปวดแค่รู้ปวดเราก็พ้นออกมา เมื่อก่อนเคยคิดว่ามันน่าจะมีเซรุ่มไว้ฉีดเนาะใครที่เขาสำเร็จแล้ว มี เดี๋ยวหมออ้อยมาฉีดอะไรนะการฟิตชุดนักบ้า ฉีดยาแก้มัด ใช่ ฉีดยาแก้มัด เซรุ่มแบบว่าสำเร็จแล้ว เออถูกเห็นไหมนี่ก็ใส่กับตันหาเข้าไปอีกเลยไหม เมื่อก่อนคิดจริงหลวงพ่อไม่ได้พูดเล่นนะบางท ี แบบมันน่าจะสิงกันได้นะจะได้รู้ว่าไอ้ที่เขาสำเร็จแล้วอ่ะมันอารมณ์แบบไหน ฉะนั้นเมื่อกี้ตอบคำถามไม่ฉีไปแล้วนะฉะนั้นก็กวาดหมดโต๊ะใช่ไหมไม่ต้องวิเคราะห์จริงไหมเพราะว่าเมื่อกี้เจ็บใครเคาะถ้าเราไม่เคาะล่ะใช่นั่นคือความจริงชัดนะฉะนั้นมีทางอื่นแก้ได้ไหม ไม่ได้ นอกจากเราต้องทำไงถูกต้องเท่านั้นเองโอเคไหม ไ ปพักเจติ๊กจะไปพักแล้วได้อะไรบ้าง